यज्ञों के ही द्वारा ब्रह्मा संचालन करते संस्कृति का, के सब भी इसके ही बल से है पालन करते संस्कृति का। सफल यज्ञ लख नृपति थे मुदित सहित परिवार, भीष्म पितामह ने कहा सुनिए बंधु उदार, हो गया पूर्ण भव दीय यज्ञ कुछ शेष रहा है अंग नहीं, हरि की करुणा से कोई भी है पड़ा अभी तक भंग नहीं। अभिषेकार्चन की सामग्री तैयार शीघ्र सो देख करो, आहुत विप्रनिप पूज्यों का आदर समेत अभिषेक करो। इधर नृपति अभिषेक का लगे सजाने साज, लखने को पांडव सभा उधर गया कुरुराज, श्री धर्मराज की पुण्य सभा सुर सभा समान सुशोभित थी, लख जिसे प्रकृति बाजी गरनी हो रही हृदय में लज्जित थी। द्रौपदी सहित प्रासादों पर सब बैठे पुर ललनाएं थी, जिनका श्रृंगार विहार देख ललचाती सुर ललनाएं थी। दुर्योधन ने सभा का देखा जब यह ढंग, चकित थकित हो एकदम हृदय रह गया दंग। अधिकांश सभा स्थल ऐसे थे जिनकी थी कुछ पहचान नहीं, सूखे हैं या जल पूरित है कोई सकता था जान नहीं। बिल्लौर खंड के द्वारे से जो भीतर कौरव नाथ गया, लगते थे खुले कपाट किंतु थे बंद ठेस खा माथ गया। अति स्वच्छ फर्श को जल समझा कर में ले लिए नए कपड़े, जल सर में गिरा फर्श लख कर ऊपर तक भीग गए कपड़े। दुर्योधन का देख कर इस प्रकार ढंग रंग, आपस में कहने लगा नारी दल सव्यंग, मंडूक कोप का कहो भला संसार के बातें क्या जाने, जिसने ना समाज सभा देखी सामाजिक बातें क्या जाने। ईश्वर के भी इस दुनिया में कुछ अद्भुत धंधे होते हैं, दृग्वानों के दृग्वान और अंधों के अंधे होते हैं। यज्ञ स्थल में आ गया लज्जित हो कुरुराज, कहा भीष्म से भूप ने सकल सज गया साज, सोच रहा किसका करूं मैं पहले अभिषेक, काम नहीं दे रहा है मेरा आज विवेक। कह उठे कृपाचार्य राजन अर्ध्यों के हैं छह अधिकारी, आचार्य वेद विद संबंधी ऋत्विक नृप मित्र सदाचारी, इनमें से जिसे योग समझो उसका ही पहले मान करो, पूजा की अंतर वेदी पर पूजा का अर्घ्य प्रदान करो। कृपाचार्य की बात सुन बोले भीष्म सुजान, सर्वश्रेष्ठ का सब जगह होता है सम्मान। कृपा आचार्य की बात सुन बोले भीष्म सुजान, सर्वश्रेष्ठ का सब जगह होता है सम्मान। मेरी सम्मति से तो संप्रति सारे अभ्यागत मंडल में श्री कृष्ण चंद्र है सर्वश्रेष्ठ विद्या में और तपोबल में। दूसरे इन्हीं की करुणा से यह महायज्ञ है सफल हुआ, मिट गई अराजकता समूल राजकता का पथ अचल हुआ। धर्म स्थापन में यदुपति ने जो तत्परता दिखलाई है उसकी क्या मानव वाणी से हो सकती कभी बढ़ाई है। नृप बोले सहदेव से लाओ अर्ध्य प्रधान, जिसे पितामह जी कहें सादर करो प्रदान। अग्रज का अनुशासन सुनकर सहदेव अर्ध झट ले आए, मोती मुक्ता मुद्रा माणिक मणिगण भूषण पट ले आए। संकेत पितामह जी का था इसे अन्यत्र न ध्यान किया, श्री कृष्ण चंद्र को सर्वप्रथम सर्वोत्तम अर्ध प्रदान किया। हर्षाई सारी सभा नभ से बरसे फूल, चेदिराज शिशुपाल के उठा हृदय में शूल। बोला हे धर्मराज तुमको मैंने था धर्म मूर्ति समझा, उलझी निपनीति समस्या की कुछ सुलझी हुई पूर्ति समझा। पर यहाँ कृष्ण के प्रति तुमने जो पक्षपात दिखलाया है, काली रजनी के बादल को करके प्रभात दिखलाया है। इस महा अनर्थ को कोई नृप कर सकता है स्वीकार नहीं, चल गया पता मुझको तुमको है तनिक बुद्धि भंडार नहीं। कह उठे सहदेव सब ठीक हुआ है कार्य, कृपा कीजिए शांति में विष्णा घोलिए आर्य। सुन वाणी सहदेव की बोल उठा शिशुपाल, अभ्यंतर की ज्वाला से देह हुई थी लाल। सहदेव अभी तू बालक है कुछ मूल्य न तेरी बातों का, मैं धर्मराज से कहता हूँ उत्तर दे मेरी बातों का। क्या बात समझ कर ग्वाले का पहले सम्मान किया तुमने, संपूर्ण समृद्धों वृद्धों का अनुमात्र न ध्यान किया तुमने। यह ऋत्विक नहीं निपाल नहीं आचार्य नहीं ना स्नातक है, फिर कहो पुण्य के बदले में क्यों ओढ़ा तुमने पातक है। सत पात्रों का सत्कार सदा है, उत्तम माना शास्त्रों ने। अधर्मी को अति आदर देना अधमाधम माना शास्त्रों ने।